trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. Minut po godzinie 5:00, tu trójka, a w niej Depeche Mode z koncertu i utwór, którego tytułu nie muszę teraz przypominać, ale powiem, że to druga część naszego dzisiejszego spotkania i że można kontaktować się z nami. Michał.grabkowski@polskieradio.pl.

beautiful bliss. Chasing beats through ghetto streets to a dungeonous temple left by our soul descendants in a quest for peace, energy, and light. If you were to find this temple, do you have the knowledge to enter the temple? Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. The sun is light and flowing, soaring to your world. If the fire burns within your heart, it's now it's yours. If you feel it in yourself, I look like a good star. Acquiring entrance to the temple is hard but fair. Trek through godforsaken elements because the reward is well worth the journey. Stay steadfast in your pursuit of the light. The light is knowledge. Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? It's yours. If the fire burns within your heart, it's now it's yours. If you feel it in yourself, I know the light of you. Let the beauty that is the musical universe engulf you. Recharge your spirit. Purify your mind. Touch your soul. And give you the eternal joy and happiness you truly deserve. You now have the knowledge. Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. The sun is light and flowing, soaring to your world. If the fire burns within your heart, it's now it's yours. If you feel it in yourself, I know the light of you. Like the light of the sun. If the sun is light and flowing, soaring to your world. If the fire Tak, pozdrawiamy oczywiście wszystkich urlopowiczów i zachęcamy do tego, aby napisali do radia michał.grabkowski@polskieradio.pl. I a propos, dziś o 12:00 program Piotra Łodeja News albo Fake News. Od 2 lat w okresie wakacyjnym w internecie przetacza się fala postów, wpisów i memów pokazujących drożyznę w polskich kurortach. Część z tych wrzutek bywa fałszywa lub mocno naciągana, a część to rzeczywisty portret sytuacji ekonomicznej branży turystyczno-restauracyjnej. Czytam, w audycji rozprawimy się z fałszami na ten temat i wyjaśnimy, z czego wynikają, zdaniem wielu Polaków, wysokie ceny za jedzenie w restauracjach czy pensjonatach. News albo fake news. Dziś o 12:00 na antenie Trójki. A teraz 21:30 po piątej. Państwo piszą o różnych rzeczach w mailach i o tym zawsze opowiadam, ale nie o wszystkim oczywiście. Teraz doszedł mail smutny. Dzień dobry. Wszystko, co dobre, dobrze się kończy. Można by stwierdzić o powoli mijającym urlopie słowami, które chyba każdy zna. Jeszcze chwila i pakujemy walizki. Było morze, jezioro i las. Oj, będzie co wspominać. Jeszcze tylko wyskoczymy na wieś i będziemy w mieście czekać na następny urlop. A że my ranne ptaszki, to wszystkie audycje na żywo, pisze pani Krystyna i pan Andrzej. Pozdrawiamy serdecznie tych, którzy na urlopie, tych, którzy ten urlop kończą i tych, którzy do urlopu się przygotowują, słuchając jednocześnie programu Trzeciego Polskiego Radia. A w Trójce coś mi świta. Wydanie wtorkowe, 26,5 minuty po godzinie 5. I mogę tak groteskowo powiedzieć, posłuchajta Jacka White'a. Taki jest tytuł tego nagrania, Steady As She Goes, The Raconteurs, Jack White ze swoją ekipą. W pół do szóstej na naszym zegarze, no i to jest kolejny moment, abyśmy zajrzeli na listę przebojów. Na 12 nowość Kwiat Jabłoni. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie.

Nawiązując jeszcze do wątku cykli, które pojawiają się na antenie Trójki w ciągu dnia, chciałbym wspomnieć o dwóch. 11.15 dziś Terra Cultura Agnieszki Opszańskiej, a tam o Festiwalu Sztuki nad Rzeką w Lublinie. To idealne wydarzenie dla osób, które poszukują inspiracji i chcą doświadczyć kontaktu z kulturą i naturą na własnych zasadach. Co szykuje się w programie, to sprawdzi, tak jak powiedziałem, Agnieszka Opszańska. A o 11.30 kierunek Długowieczność, czyli Krzysiek Łoniewski. W cyklu przyglądamy się stulatkom, sprawdzimy, w jakich miejscach żyje ich najwięcej i co powoduje, że w tych konkretnych miejscowościach żyją na dłużej. Reasumując, 11.15 Terra Kultura, Agnieszka Opszańska, 11.30 kierunek Długowieczność Krzysztofa Łoniewskiego. A u nas 21 minut do godziny 6, Coś mi świta, wtorkowe wydanie. No i temat przewodni naszego dzisiejszego spotkania, czyli wieczorny koncert Lenego Krawica w Łodzi. Podobno zaczyna swoje sety od tej piosenki. To na pewno nie jest tak, że jadąc dzisiaj wieczorem do Łodzi czekam tylko na przebój, ale już czuję te ciarki, kiedy na pierwszy ogień, tak zwany pierwszy ogień Are You Gonna Go My Way zagra Leny Krawic razem ze swoim zespołem. Dzisiaj różne płyty Lenego dla Państwa przyniosłem i z różnych korzystałem. Ta płyta Are You Gonna Gone My Way to z 1993 roku, a zaraz po niej dwa lata później Circus, album, którego jeszcze dzisiaj nie otwierałem, ale album, na którym znajduje się jedno z moich ulubionych nagrań i mam nadzieję, że sprawi Państwu radość podczas tego poranka. Tak jak powiedziałem, rok 1995, album Circus, 12 nagrań pod numerem 6, myślę, że niedoceniany i mało popularny song Magdalene Lennego Kravitza. Czytam sobie oczywiście o tym albumie, 10 miejsce na amerykańskiej liście Billboard 200, 5 na brytyjskiej liście przebojów, jeżeli chodzi o albumy. Dziś wieczorem w Łodzi koncert, którego nie mogę się doczekać, dlatego postanowiłem, że motywem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania będzie występ Lennego w naszym kraju. 13 do 6. Pewien zwykły ktoś, dziś na twarzy zbladł. Panu. kreśliwy ewakuacji plan. Płyną minuty i godziny i nadal nic się nie chce stać. Więc gdy ten plan już wymyślimy, to damy znać. Miał, że porzucał dom i na dworcach spał, a gdy budził dom, to odjazdu znak. Bardzo uciec chciał, lecz nie wiedział jak. Dziewięć i pół do szóstej, no niestety pomału trzeba obmyśleć już plan ewakuacji. Wiem, że będzie to rower, ale jeszcze kilka minut naszego dzisiejszego spotkania i dwa nagrania przed nami, jedno amerykańskie, drugie po polsku. Amerykańskie zespołu, no właśnie, ktoś kiedyś mnie spytał, jeżeli reaktywowałaby się jakaś grupa, która już nie istnieje, zagrała jeden koncert, jaka byłaby to grupa na koncert, który chciałbyś iść? No na pewno R.E.M. Bez wątpienia byłaby to koncert, byłby to koncert formacji R.E.M., nieistniejącej już formacji R.E.M. i zawsze to powtarzam z wielkim bólem gardła. Lotus, w ogóle niereprezentatywny utwór dla płyty Up, no ale czołówka, jeżeli chodzi o nagrania tej grupy. No i to jest ten moment, nie lubię go strasznie, nie wiem jak państwo, 4 minuty do godziny 6, kiedy chcemy podziękować za dzisiejsze uczestnictwo w programie Coś mi świta. Ja dziękuję Ewie Wichrowskiej, która program zrealizowała. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i tradycyjnie powiem, że była to przyjemność przygotować to spotkanie dla państwa. Już za chwilę, bo za 4 minuty serwis informacyjny, a po serwisie informacyjnym tradycyjnie zapraszamy do Trójki. Dziś w roli gospodarza Robert Grzędowski. My życzymy miłego dnia i do usłyszenia w czwartek o 4:00. Zapraszamy do reklamy. Grasz w lotto? Bądź wierny swojemu szczęściu. Dołącz do programu lojalnościowego Win2. Teraz, grając w swoje ulubione gry w punktach lotto lub online, zbierasz punkty i wymieniasz je na nagrody. Im częściej grasz, tym więcej zyskujesz. Czekają na Ciebie promocje, zadania specjalne i dodatkowe punkty. Pobierz aplikację Lotto i ciesz się korzyściami Win2 już dziś. Regulamin na lotto.pl / Win2. Graj w punktach Lotto i na